گران محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین، ہمیشہ تر و تازہ و خوشحال رہتا ہے۔ محترم اور شیخ القرآن سید امیر حسین واجہ صاحب درس حدیث مشکات شریف ربیع جلد شروع کی گی ذہبت آستہ پہ کراچے کے دو وحید گل اسلام انٹر سینٹر مسان چوک کے مانائی کی دو وحید گل سرا اور پخیب اور پختنخوا کے پجنگیری کی دو مدینہ مسجد سر پخوا کے دو سامہ سر ملائی گی ریکارڈنگ سردار علی حضر فروش 0313-85-87۔ الرحمن الرحيم وعن طوى ابن ابي رباح رحمه الله قال قال لي ابن عباس ويمات ابن عباس رضي الله عنه ما فرمائي ليو الا اريك يا نخيم تا تا هذه المراه امراه من اهل الجنه او زنانه د جنت یانونا قلت ما بلا ولنا قال هذه المراه السوداء ودا زنانا چدا تور رنگره بډای زنانه را اتت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھر آغلی ونبی کریم علیہ الصلاة والسلام تا فقالت ویلو یا رسول اللہ انی اسرع ما بانی بی خودی را وستیشی وای سوار یو بیماری د اعضاء رئیسا د کار نمونی کی حدیث د مرګو بیماری ورو غرزیږي سړی غریب خلک زګونه نیولی او دا پته نه لګی چې په کانی ورو غرزی دو بو کې ورو غرزی دو دیو جناته باوی جدا سی بیمار دی د اور او دو بو نه ساتل شي ادو چت زید خاتون دیم ساتل شي اینی اسرع ما بانی بی خودی راوستیشی غرزول شم و اینی تکشفو او دا اللہ حبیبا زبی اثر گندشم یریگم چی اسنا اثر گندنشم او سرگندیگم فدعو اللہ لید اللہ دا پارمال دعا غر فقال انشیتی صبرتی وی کدی خوخشینو صبرو کا ولک الجنتو او تا د پاره به جنت وی وین شیک ته کدی خواغه شی دعوت الله الله نه دعا غوړم ايو عافيه کی چې تعالی روغ رمټ صحت در کی فقالت ندي صحابي ورته رضي الله تعالی عنها اصبر قربان ز صبر کوم بس دا لګ وخت تیر بشي چې په صبر جنت ملاويږي فقالت دی ویلی ونیا تکشفو دغه عمر دواره تو غواړه چې زبی خود شم نو سرګندېم فد الله الله تکشف حبیب الله نو سوالو کا چې سرګندېګم نا رواه متفق علیه فدعا له الله حبیب ورته دعا وغوښته په حدیث کې فضیلت دې داغه چا چې د مرګو بیماری وی او حدیث مونږه تاسو له داخی چې چا په بیمارو او مصیبتونو صبر وکون الله به جنت ورکړي ادم وی عمل کول په یو سحکار غره د عمل نه پر رخصت وانی چې چا الله طاقت ورکړي دی دې کی وی زاز د خکې غم نبی ماره نه خو جنت راته ملاو شي او دې د علماو لیکلي وې دي کې دلیل له چې جایز دي کې او سړې دوايي نه کوي سنت دا پیغمبر علی السلام دوايي کړي او کو شوګ دوايي او دم نه کوي ا دې کې دام د چې علاج د امراض او ټول په دعا دی والله ته په فریاد کې پخپل او جاړای او نیک بندل وایا وعن يحيى ابن سعيد رحمه الله قال ان رجلا ويبيشك يوسنه داد صغار تابعين نده جاءه الموت راغل وقت مرگ په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې فقال رجل یو بل صحابي ویلوانی الله مبارکی دی دل رما تمر شو ولم يبتل بمرض اپس بیماری کې مبتلا نکړې شو لکه موږ وای خو نکړې د یاراړو سره ټکرې ونوموند او ځکه خبر نشو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی حق تعجب دی وی تعالرا وما یدریک اتال سپت دلون الله ابتلاه بمرضن کلا دے په بیماری مبتلا کړي فکفرانو من سیئاتی نو د بیماری د وجن دلبی گناهونه معاف کړیو رواه مالک مرسلن د شداد ابن اوس او د سنا به نه روایت ده شداد ابن اوس او د سنا به نه روایت ده رحمهم الله تعالی دا سنا بیهی دا کبار تابعینو نده دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نفس مدینی تراغلی و پینزر دی پس او دید عبد الملک ابن مروان پا خلافت کی وفات دی انہما بیشک دادوار دخلا علی رجل مریض وردن نشیو پیور سڑی بیماری عودانی ہی دا غد بیماری تپوس کولو فقال له نذ دوار ورته فرمایلو كيف اصبحت سرنگتا سبا کړه دے یو صحابی دے او بل تابعی دے قال اصبحت بنعمت و ما سبا کړه دے په نعمت سرا یعنی دا الله نعمت عظیم سره می سبا کړه دے ازمار الله په فیصلو رضا او تسلیم فقال شداد شداد رضی الله عنه ورته ابشر به کفارات السیئات زیر واخلاد گناهونو په معاف کیدو وحت الخطوایا او د گناهونو پرېجیدو پنځه سمته رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول وإما أريد رضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يغي فرمائل إن الله عز وجل الله عز وجل يقول فرمائي إذا أنا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا كلش مبتلاكم يو بند زماد بند غاننا مؤمنا چ مؤمن وي فحمدني نده زما حمد وي على مبتليت پا چ ما دے پائے کہ مبتلا کڑے فَإِنَّهُ يَقُومُ دِرَا پُرْتَكِيگِ بِمَزْجِعِهِ دَخْبَلْ عَرَخْ لَگُولُ دَزَيْنَا ذَلِكَ چِدَغْدِ بِمَارَي بِسْتَرَدَا كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطْوَایَا پَدَاسِ اُرَزْ لَكَزِي گُولِي چِدَ لَرَبْ مُورْدُدُ دُگُنَاهُنُ نَدَاسِ پَاكُوِي او فرمائی ویقول الرب تبارک و تعالی فرمائی رب چید خیر و برکات و خاون دے انا قیدتو عبدی وی ما دا بندس کڑیو انا قیدتو عبدی ما بند کڑیو پا بیماری سارا وابتلیتو ما پی ازمائش و امتحان کڑیو فجروا له ما كنتم تجرون له نو ملائک لوی دل جاری کئی دا اجر ناغ چی وی تاسو چی دل بمو جاری کولو لکلو بمو و هو صحیح نو دے صحیحو چی دے روغو سنگا عمالی کل دی بیماری کی ورطا مفتو کی ورطا غار سلکی رواہو احمدو تا دی حدیث روایت کنے ما محمد رحمه اللہ او دی کی او راوی دی غزو عیف نے و امام منذری وی چی ولہو شواہد کثیر تا دی حدیث دا پار شواہد کثیر دی ناغیبان داس درجی ترسیم نو حدیث سندن صحیح دے وانا عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ عنہا نا روایت تے بی بی فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی اذا کسر الذنوب العبد کلش دیر چھ گناہون دا بندہ ولم یکل له نوید دا پارمائیو کفروها من العمل اغه چې معاف کی دی لره د نیکو اعمالنا ابتلاه الله بالحزن الله په غم باندې مبتلا کی اے پریشانای غمونا فکرونا د دنیا به شمار غمونا فکرونا دی ليكفرها عنه دې د پاره چې معاف کی دا ګناهونه د دنا رواه احمد او دی کی او راوی دی لیس ابن بی سلیم اغا مدلس دی او باقی رجال سی قدی وان جابر اند جابر رضی اللہ عنہ نا روایت تی دی فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی من آد مرید ون چاچی د بیمار ای تپوسو کو لم یذل یخوض الرحمہ امیشوی چورن نوزی دا اللہ پر رحمت کی فیدا جلس جی بیمار سرکینی اغتم سفیحا ورغو پاو ڈبشی پا دی رحمت کی نگرد اللہ پر رحمت کی بلکل وردن نشو ورن نوتو رواہ مالکن و احمدو رحمہم اللہ د ثوبان رضی اللہ عنہ نے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی اذا صواب احدکم الحمى کل شور سیگیو د تاسو تتبا فین الحمى قطعه من النار دا تب یو ټوکړه د دورنا بدن ټول سکیږي گرم وی او بڑا سودا تیرا پورته کی فلیت فیانو بالماء نو مردی کی داور دزان نپو بوبانی یخو بوبانی فلیستن کی عفی نهر جار استنقاست وی ایچی پیو نهر کی ورکوشی و غسلو کی ورکو دیشی پیو نهر روان کی ولیستقبل جریته اے چه کم طرف لو برازی نو غیل دی داس مخامخ کینی فیقولو دی وی بسم اللہ پنم دا اللہ امداد غوارم پنم دا اللہ اللہم اشفی عبدک یا اللہ دی خپل بندت دی شفا ورکی وصدق رسولك او خپل پیغمبر دي چې څه فرمایلي اغه په دي خپل وینا کې رښتینی کې چې مال شفا را کې بعد صلات صبح پس د مود سبانا قبل طلوع الشمس مخ کې درا خطو د نورنا ولي انغمس فيه ثلاث غمسات او غپی دی وای په دي کې درې غپی ثلاثه ایام درې رزي فَإِن لَّمْ يَبْرَ فِي ثَلَاثٍ أَوْ كَفَدْرُ رَزُقِ سَمْنُ شُفَخَمْ سُنُ بِنْ فَإِلَّمْ يَبْرَا فِي خَمْسٍ فَسَبْعٌ او کپینزو کی خنشنو پوو کی فَإِلَّمْ يَبْرَا فِي سَبْعٍ اکا پاورزو کم خنشو فتسن نپنو کی فَإِنَّهَا لَا تَكَادُو تَجَات تُجَاوِزُو تِسَن فَإِنَّهَا بِشَكَ دَعْتَبَا فَإِنَّهَا بِشَكَ دَعْتَبَ لَا تَكَادُو نِزْدِينَ دَ تُجَاوِزُ تِسَن چِدَا دِدَ دِي عَمَلْ سُنَّتْنَا پَس دَ دِنَهُ رَزُنَا آپَلَ تِجَاوَزُو کی بِإِذْنِ اللَّهِ دَ اللَّهَ پَ اِرَادِي او دَ اللَّهَ پَ مَدَد عَزَّ وَجَلَّ چِدِيزَتَ وَلُوِشَانْ خَاوَنِّ رواه الترمیزیو وقال هذا حدیث غریب اے حدیث ضعیف دے ذکر یو رجل لے پکے آغم مسمان نے داغ پتن لگی او دا حدیث امام ترمیزی پت کتاب الطب کے ذکر کرے دارنگی ابن سنی د ټولو د روایت د سید ابن زرعه شامی نه ذکر کړي ولا محافظ ابن حجر د دی راوی بارکی وی چی انه مستور اپ سند کی سید ابن زرعه د هغه کی اختلاف د علماء د ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه روایت ته قال ذکرت الحمى وی ذکر کړی شوی و تبا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس مبارک کې فسبح رجل یو سړی ورته بدر د شورو کې او نبی رسول الله تسبح ایت ذیت کنزل مخوا فانها بشک دات با تنفی الذنوب گناهونه ختمی زائل کئ کما تنفی النار خبث الحديد لکچی ختمی اور اغخیر دوش پنی رواه ابن ماجا رحمه اللہ حدیث ابن ماجا ذکر کنے دے وعنه ذغی ابو هریر رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاد مریضن دیو بیمار تھا پوچھ کڑو فقال ابشر وی زیر واخلا فان اللہ تعالی یقول اللہ فرمائی چوچت دے ہی ناری داتب اور زمانے وصلتها علی عبد المؤمن مسلط کو میں پخپل بند مومن فی الدنیا پا دنیا کی لتکونا حزوہو من النار چیشی دا برخد دا دور نا پرس دا قیامت نو بس دلتا ولتا ورالا بس دلتا بے اللہ دور نا ساتھی رواہو احمد و ابن ماجا والبیحکیو فی شعب الایمان دانس رضی اللہ عنہ نے روایت تھی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی ان الرب سبحانہ وتعالی یقول اللہ چھ سبحانہ وتعالی دے فرمائی وعزتی وجلالی دمانے پخپل عزت و لشان قسمی لا اخرج احدا نوبا سمی او سڑے دی دنیا نا وفات کو مینا نوبا سمی او سڑے دی دنیا نا یعنی وفات کو مینا و اریدو اغفر له از اراده لرم چې بخنه ورته وکم زیراده لرم چې د تاسو کم بخنه ورته وکم اریدو اغفر له چې زورته بخنه وکم مگر الہ العالمین فرمایي حتی زیرا دل رم چې د تز بخنو کم حتا استوفا کل خطویته فی عنقه ای وی استوفا حقه ربلوی اخذه تاما وافيا حتى تردي پوری استوفي كل خطيه چي پور ز پور عالم هر گنا چي د پغاړه کي بشك من في بدنه په سبب د بيماري په بدن د کي یعنی بدن کی بیماری را ولم ټول گناهونه ورته معاف کم و اقتار فی رزقه اپ رزق کی ورته کمه را ولم عدل پدی بیماری او فقیرای باندې صبر ورکم اقتار وای تزویق تا تنگی را ولم د پرزق کی رواه رزین ابن معاویہ لبدری او حدیث امام منذری په ترغیب کیم ذکر کړي دی د شقیق رحمه الله ان روایت ده قال دی وی مارید عبد الله ابن مسعود بیمار شو عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ فعدناه نو مونږه تپوس لاړو فجال یبکی شوروش وغجړل فعوتبا نو ملامتیا پیو ویل شو ایوی ګر دې بیمارای د وجنه فریاد کئ یادی وجنه خلقو داسې ملامتیا او کچې ته خپا کابرو کی لیو خلقو لدا سی جزی فضین دی پکار تسمر لوی شان والا صحابی فقال انما لاب کی لیجل المرض اغور سویزه د بیماری د وجنه نه جاړمه د صحابو سلوی شان دی لینی سمیتو زکم آوری دلی د رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا ایوی المرض و کفارتن بیماری خود گناہونو دماف کی دو او دریجوی دو سبب دے و انما آب کی زجانم پدی انہو اسوابنی علی حال فترتن دا بیماری ما تر سیدنی و پا حالت دس کمزوری زما کے بوڑاوم جسم کی کمزوری و پڑیر عمل قادر نوم ولم یسبنی فی حال اجتحادن اما ته نظر رسیدلې په حال دا غډیر کوشش دی عبادت زما کې لانه یكتب للعبد من الاجر زکلی کلی کیږي بنده ته دا اجر نه زامر دوی چې بیمار شي ما کان یكتب له هغه چې لیکل کېدل بد ته قبل ایوم رضوا مخ کې د بیماری د دنا فمنه منه نو دې منی شو دا غینا د دې مرز د وجنا د صحابي وې زپدې نه جاړم چې بیمارې جاړم پدې چې په بډاوالې کې بیماری راو رسېدا ازما د ډېر عبادت وسو طاقت نو ا بیمار تا غلی کلي شي چې د پروغه شکول دانش رضی الله عنه نه روایت ته قال دے فرمایو نبی علیہ السلام لا یعود مریض ان چې د بیمار تپوس به نکول الا بعد ثلاث مگر پس د دریو رزونا رواه ابن ماجه والبیهقی فی شعب الایمان علماء لیکلی دا حدیث باطل او موضوع دے ادی بارکی گن روایات راغلی چیرہ دریو ورځو نه پس به تپوس لزی تلوار بنکه جمهور علما وی چی عادت مقید نه دی په یو زمانه وقت باندې پس خو چې بیمار شو غواخم تپوس کولې شي پړمبای رس پدوی مدره مکل شي دی وسو طاقت وی نو دا حدیث سندن سده ضعیف دی علامہ سخاوی په مقاصد الحسنہ کې وای وی عیادت د بیمار د دریو ورځو نه پس دی لډیر طرق زعاف دی په ډیرو طرق راغله وغټول زوی دی بازي مضبوطه ای دیو جنوی باز علماء د دې په دې مضمون باندې عمل کړي د دې وی عیادت المریض بعد سلاسل نو د باز علماء دا مسلک دی خو حدیث ضعیف دی نور ترکو سره چراغله ناغه ترک هم ضعیف دی د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ نو روایت دی قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی وی کله چې ور دن شي په بیمار فمره يدعو لك ورته حکم کچتال دعا او غواړي فإن دعاءه كدعاء الملائكه ويد د دعا په شان د دعا د ملائكو دا رواه ابن ماجه خو حدیث سندن منقطع دی رجال سقدی خو حدیث کې انقطاع دا زکا میمون یو راوی دی میمون ابن مهران د عمر رضی الله عنه سره ملاقات نه دی شوی علامہ منذری موی روات سقدی او مشهور دی خو ابن میمون اے میمون ابن مہران زد عمر رضی اللہ عنہ نہ سما ثابت اندا ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت قال من السنت و سنت دادی تخفیف الجلوس مختصر ناس تکول دی د بیمار سرا دانا چلتا پا گنٹو گنٹو ناس دی وکلت سوخب او کم والد آواز را پور تکولو دی فی العیادتی پا تپوس کولو کند المریض د بیمار سرا وخبم ډیر نه تیرے شوربم نکے قال فرمای او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو لما کثر لغتهم کل چددی اغا وازونه د پیغمبر سره ډیر شو لغت وی غا واز توي چې په معنی سره نه پوي او اختلاف د دوی یقومو عنی معنا پورته شي تا حدیث بتا سول راشد الله حبیب بیماری کی فرمایلی وی مالا خا کاغذ راړی چې ز در تولی کوم کتاب داغه نفس به گمران شي نو عمر رضی الله عنه دا الله حبیب په تکلیف نه بس قران او سنت مون سره د ير سره موجود دي د باز خلکو اختلاف راغه بد الله حبيب يقوم عن ما نفورت شي زي دي کې باز خلق دا وای لکه دا واقعیا وا حالتي بيماري کې راشي چیر دا روافض وای دا علي رضی الله عنه د خلافت لیکلې کول وای د دې نفس نبی عليه الصلاه والسلام دری رضی جواندیو او نو عمر رضی اللہ عنو نرور سو کو اہل بیت یواز ناستو نو کسو لیکلی کولی دی شازور چلی دو چلی کولی نی بن کڑے او علی رضی اللہ عنو چکل خطبوی او بیعت کولو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنو سرطول خلق ناستو و ایدہ اللہ حبیب دے غرکنے او دته خبر لګلو چې خلکو له موزو کا او زناستم پیغمبر ما ته قتل دمازه کتو نو مال اولي حکم نکولو دانس رضی الله عنه نو روایت ده ده فرمای وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی على عيادة فواق ناقة ده بیمار تپوس به دومره لکه د دوله شلو په منځ کې کم وخت ده لکه غوا می خزانانه نارینه لشی بیا ولسخه بچي ور فریزي چې پي را فریزه لګه غونتي وقفه وي. او پر روایت د سعید ابن المسیب کیری مرسلن افضل د عیادت او د بیمار په تپوس کې سرعت القيام زر پاسی دلی رواه البیهقی فی شعب الایمان. دغه بیمار سره ډېری ساره دلنا وان ابن عباس رضی الله عنه نبی صلی الله علیه و الی وسلم عاد رجلا ته بیماری ته پوښې کړو دیو سړی فقال له د الله حبیب ورته ویل ما تشتهی ست دی رکی قال اشتهی خبز برن وی دا غنم روټی ته میړ کی ای دا جزای فقیر ای وخو نبی رسول الله من کان عنده خبز برن چا سره چی وی روټی د غنم فل یبعس الاخی ته رور ست دی رولیږي. او بیا نبی رسول الله رشتہ مریض احدکم کله چې او غواړی اشتها او شې د بیمار دی او تاسو شیتا فلیطعمه نو دل د دا طعام ورکی رواه ابن ماجه. خبرې ته سوچ کوي خو هغه شی چې د غواړی او د بیماری سره مخالف نه دی دا سی بازی وی رمو او بازی وی دا احتمالم دی که دا بیماری سر خم نده خوچی ولیڑو شو کن اللہ بیدی که شفا و گرزائی او ای دا بیمار چه سلڑو شو دا دا صحت علامه دا بیمار چه سی تسو شو لو شو نو دا دا صحت علامه دا. علماء لیکلی وی بل جمله له تا دا الحكم کلیا بل جزئیا دا حکم کلی نه ده رواه ابن ماجه دا حدیث امام ابن ماجه ذکر کړي ده او سند کې کلام شته ده دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت سے قال فرمائی توفی رجل بالمدینہ ممن اولد بها وفات شویو یو سڑے پا مدینہ منورکی داغ چانچ دلتا پیدا شویمو فصل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال اللہ حبیب پیر جنازی مسکڑے و بے فرمائی لیو یا لیتا ما تبی غیر مولدی های ارمان چې دې د پیدایش د دې له شرط بل نه مړوې هېدی په لګورای زمونږ او د نبی په سوچونو کې زموږ په خپل کټ بوسته مستری چې مړوې را په خپل وطن کې وای خپه پدیب چې په خپل وطن کې نه ده تعالی حبیب یا لته ما ته بغیر مولدی های افسوس چې دې د پیدایش د زین په بل نه کې مړوې قیس له من مولده الی منقطع اثره رجدی بلځه کی وفات و نقیس له الی ملائکه له حکم کړه و چې مقدار دیو لګی دل را د پیدایش د زینا الا منقات اثره اغه ختمي دود نه خود د پوري او د ذنيتي د زه پوري د سفر د انتها پوري فل جنته په جنت کې ابادی وی انقطاع د اثر د قبر ده سو کوئی انتها د سفر ده یا انتها د دا جل دور پوری بدله اجر لیکلې و او ثوابونه به لیکلې و رواه النسائی و ابن ماجه رحمهم الله او حدیث سندن حسن نه نگر آغا زی پوری دیتا سکی گی لیکل ورتا کی گی چه کم زور لر مرشو کنا نقیس لہو من مولده لا منقطع اثره فی الجنة رواه النسائی و ابن ماجہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی موت غربت شهادت وی مرگ د غربت دا شهادت دے اے پناشنا زے کی چتم بڑ شوی دل وطن نلری دا حدیث باندې بعد علماء کلام کړي دي او امام ابن جوزی دا په موضوعاتو کې ذکر کړي دي علامه سیوطی وای ابن جوزی دا په موضوعاتو کې ذکر کړي خددي د پاره اسانی ډیر زیات راغلي علامه حافظ ابن حجر په تلخیص کې د دې پاغه ترکو باندې کلام کړي او هغه ټول ترک د دې حدیث علامه حافظ ابن حجر رحمه الله راجه مکړي په تلخیص دویم جل کې عدل تدی وای ګوره باز علماء شمیر کړي په ډېر سیزونو د شهادت شهادت حکمی حکم لګیدل لکه مفتون دی غریق دی غریب ها اے مسافر ابن ماجہ حدیث ذکر کړي موت الغریب شهادہ سند ضعیف دی و دی پتول ترکو بانی آغای ذکر کرده دیر ترکی دی خدا حدیث سندن ضعیف ده بعضی که موقوف ده بعضی که مرسل لی بعضی که موقوف ده بعضی که مرسل لی نگان ترکی را جمع کری دیگر ترکو نیس خبر جوڑی گی علامہ منذری په ترغیب کې وای وای راغلی دي چې موت د غریب شهادت ده دي کې جمله حدیث راغلی خلا یبلغ شیء منها درجه الحسن فيما اعلم درجه د حسن ته نه رسی او امام حافظ ابن حجر د دې هغه ترک ټول را جمع کړی او هغه باندې بحث کړي وا نبی هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من مات مريضا مات شهيدا سوق چې بیمار مړ شو نو دې شهید مړ شو او قی فتنه القبر یادا سی وی بچ پکړی شي د عذاب د قبر نه و غذی و ریح علیه برزقی سار او مازی گربد تد درزق ور کول شي د جنتنا رواه ابن ماجه والبهقی فی شعب الایمان دا حدیث هم سندن سد ضعیف دی دیر باز ابن ساریه رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائی یختصم الشہداء وی جگڑ بید شہداء والمتوفون على فرشهم او اغچی پخپلو بسترو وفات شویدی والمتوفون على فرشهم او اغچی پخپلو بسترو وفات شویدی الى ربنا عز وجل الى ربنا جار مجرور متعلق محذوف ده رافعين اختصامهم الى الله پورته کوونکی وای د خپل جګړې الله تا فلذین ذا کسان مبارکی یتوفون من تواعون شهید تواعون نو فاد شویری اې د دې عامو بسترو والو د شهدا وردې په منځ کې جګړه ای وای به شهدا اخواننا قتلوا کما قتلنا وای به شهدا رونه زمونګه اې دا چې پتواهون کې مړی قتلوا کما قتلنا دیم شو جل شو لکه مونږ چې شهیدان کړی شو اوای باغ وفات شوی اخوانونا ماتو ولا فرشهم کما متنا اے دیخو پا بسترو مڑو لکا مونگ چمڑو دا دی تولی دا شوا دا عمر تبا حاصل دا اللہ مونگ تبم دا سراکے فیقول رب بناو بوئی رب زمونگا انظرو الى جراحاتهم اگوری زخمونو ددویتا فینشبهت جراحهم جراح المقتولین کچره مشابه وی زخمونه د دې تواهون والو د زخمونو د وجل شو سره فانهم منهم ومعهم د دې دینه دیو دای سره وای فاذا جراحهم قد اشبهت جراحهم فاذا جراحهم قد اشبهت جراحهم د دې د زخمونو دای د زخمونو سره مشابه وای رواه احمد و النسائی رحمهم الله جابر رضی اللہ عنہ روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی الفار من التواعون شد تواعون نتیخت کئی کالفار من الزحف لکج سوگ دی جنگ دی میدان نتیخت کئی کافرون وصوابر فیه لہو عجر شہید صبرناک پدی کی اغد پارا اجر د شهید دے رواه احمد د دې حدیث روایت کړه دے امام احمد رحمه الله با